بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب ما جاء في السحر. لانغو يا حكم ندليلي زلزوكوجيا كوسو أشاوي. Uchawi ni kitu kiko, si kwamba hakuna, na Mwenyezi Mungu ametaja katika Qur'an, lakini si kitu kizuri kutumia wala kusoma. Wa kaulihi ta'ala, wala kada alimu, wallahi wamejua, limanishtarahu, wa yule alitukua badali. Uchawi kuliko sharia, ma lahu kwamba yeye hana, fil akhirati akhira hana, min khalaqin fungu hana, hana fungu, hana sehemu atakayopata, kwa sababu ya shakufuru duniani hapa, hana lolote atakalopata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa naamini shaytan. Au jibti vile vile ni uchawi, wa taguti na shaitani. Kala Umar radiyallahu anhu amesema, aljibtu asihiru, jibti ni uchawi, wa taguti ashaitanu, taguti ni shaitani. Wa kala Jabir rahimahullahu masahaba hawa, attawagitu mashaitani. Mkina nani hawa tawagita? Sema kuhan. Kuhan ni wale wachawi ambao hutabiri mambo yanayotokea duniani, kwamba mwakani kutakuwa hivi na hivi na hivi, kutatokea kitu fulani na kitu fulani. Hawa ni mkuhani, ni wale ambao wadai kwamba wajua ghaibu. Hayo ndio makahini. Kana walokuwa yanzilu alayhimu shaitan, wakiteremkiwa na shaitani. Hawa makuhani hawa, hawa wachawi wakubwa hawa, shaitani kiwateremkia, fi kulli hayin, katika kila kabila, wahidun moja, katika kila kabila kuna kahini moja anaidai kwamba anajua mambo yaliyofichika, na wao wanaamini chochote anachokisema yule kahini. Wanaamini kwamba hilo ni jambo la kweli na ni sawa. Kwa hivyo kila kabila walikuwa na kuhani wao, vile atakavyosema yeye ndivyo itakavyokuwa. Munasabatul babi likitabi tawhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu cha tawhid? Annahu, kwamba lamma kana sihru, ilipokuwa uchawi, min anwa'i shirki, ni sampuli za shirki. Uchawi ni sehemu moja katika sehemu ya shirki. Idh la yati sihru, kwa sababu haiji uchawi biduni shirki, basi la kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo akasikia kwamba anapotaka mtu kufunzwa uchawi ni lazima ikufuru Qur'ani, aikanyage Qur'ani, aseme maneno ya kikufuru, ndio anakubaliwa kwa yeye ni mchawi. Au aseme maneno fulani ambayo ya kikafiri ya kikufuru inamtoa mtu katika Uislamu, hapo ndo awe yeye ni mchawi wa kikweli kweli, hapo makubaliwa. Aqada lahu almusannif wa kaiwekea, wadaa lahu, akaiwekea huyu mfungaji hadha albaba, mlango huu, pale ulipokuwa sihri, uchawi ni katika shirki, kwa ni lazima, na hiki kitabu ni kitabu cha tauhid cha kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikabidi aweke mlango ya watu kuwafahamisha kwamba ni katika shirki na kinyume cha kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi kitabi tauhid, katika kitabu cha tauhid cha Sheikh Muhammad, akawekea mlango, liyubayina dhalika, ili abainishe hilo la uchawi, kwa ndia ya tahdhiran minhu, kwa tahadharisha watu. Ameandika Sheikh Muhammad mlango huu kwa sababu ya kutaka kwa tahadharisha watu wasije wakamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaitukulia kwamba ni sahali jambo kama hili, na jambo ni zito ambalo linamfikisha mtu katika mlango wa shirki. Maja ay min alwa'id, yale yalokuja, babu maja, yale yalokuja kutokana makemeo, wa bayani, na kuweka wazi, munafatihi, kupingana kwake hii uchawi, litauhidi, na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa takfiri, na kumkufurisha fa'ilihi, mwenye kufanya uchawi, mwenye kufanya uchawi ni kafir. Allahumma, kiwa ni mtu haelewi yale anayofanya, pengine hajui uchawi kama ni nini, lakini watu wengi wanajua kwamba uchawi ni kitu kibaya na ni shirki, hawezi kusema kwamba yeye ni Muislamu akawa haelewi kwamba uchawi ni kitu kibaya katika Uislamu. Tayeb, kwa hivyo Sheikh ameweka mlango huu mwanzo, min alwa'idi, kuwakemea watu na kuwatisha watu. Wa'id maana tahdid, tahdid kutisha, wa takhwif, na kuogopesha watu, wa bayan, kutokana na uchawi, wa bayani munafati, na kuweka wazi kupingana kwake, litauhidi, na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa takfiri, na kufaa kumkufurisha fa'ili, mwenye kufanya uchawi afaa kukufurishwa. Na itakuja maswahaba ndio wa kwanza waliokufurisha nani, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikufurisha hadithi mpokewa kwake, itakuja kwamba chawi dawa yake ni haddu sahiri dharbatun bisseif. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba halifai katika sharia. Fi sihri, uchawi, asihru fi lugha, uchawi katika lugha nini, ibaratun, ni tamko, ibaratun ni tamko, maana kalimatun ni tamko, amma khafiya, kutokamana kitu kilichofichika, kutokamana na kitu ambacho kilichofichika, walatufa sababuhu, na ikawa haijulikani sababu yake. Uchawi ni tamko kutokamana na kitu kilofichika kisojulikana sababu yake. Mtu taona kwa waumwa, hujui sababu ni unafanyika mambo, hujui sababu ni, pengine unaweza kwa wewe umeumwa na pengine tumbo, ukajua mimi nimekula chakula fulani, sababu ukajua, au sio? Lakini wewe hujui, taona waumwa. Wa shar'an, katika sharia, hazaimun ni hirizi, watu wanatengeneza hirizi au wanapiga mafundo fulani na wana masomo fulani huyasomea na huyavivia, waruka na zunguo, zunguo, zunguo, na zunguo. Wakalamu na maneno, yutakallamu bihi, huzungumzwa kwayo. Wa adwiyatu na ni dawa inayotumiwa. Wa tadkhinatu na mafusho. Sio kama hiyo lugha ifahamika. Kuna watu wawili hapa wafahamu vizuri sana. Ahmad afahamu mafusho. Bilal afahamu sio? Nini? Sant. Shafahamu? Naam. Wa uqadun na mafundo inayopigwa. Yuathiru na athiri, haya mambo yote athiri. Fi qulufi alqulubi, katika nyoyo za watu. Wal abdani, na katika viwiliwili wa watu. Mtu anapofanya hii, amekuwa ametengeneza hirizi fulani, au akasoma kitu fulani kama njia zunguo, au akaizungumzia mazungumzo fulani, au akachukua dawa fulani, au akawa na mafusho fulani, au akapiga mafundo fulani, basi mtu kama yule, zile taathira ile anayofanya inamathiri mtu katika moyo wake na katika mwili wake. Fayamradhu, hiyo ndio natija sasa, anakuwa mgonjwa yule alorogwa sasa. Wayuktalu wayaktulu, na inaua ile maradhi. Fayamradhu, akawa ile uganga inamfanya mtu mgonjwa. Wayaktulu, inaamua. Wayufarriqu, yatenganisha. Yufassilu, yufarriqu, inatenganisha ule uchawi. Baina almar'i wa zawjihi, baina ya mume na mkewe. Yote hayo ni nini? Ni uchawi. Watu wanatumia vitu fulani, wanafanya mambo fulani, wanasoma somo fulani, wanatumia miti fulani ili kuwatenganisha, kuwatenganisha watu wawili hao ambao walochaguana, ambao wanaishi. Mara utaona kwamba wale watu wateta, wapigana, wala hujui sababu hasa ni nini, kwa sababu uchawi ni kitu ambacho kimefichika, sababu yake haijulikani. Sababu haijulikani. Allahumma illa yule mtu ambaye kwamba yeye pengine atapata tabibu amwelezee zile aaradh. Aaradh ni ile sababu, zile na alama zinazojulisha mtu kwamba huyu amerogwa. Itwa aaradh, yale matukio yanayotokea. Pengine waona, pengine watishwa, watishiwa na kuna mtu maisha, katika maisha au kitu, vitu kama vile, ndio inakupa alama fulani kwamba huyu bwana amerogwa na amepatikana. Tayeb. Walakad alimu, ay alima alyahudu, wallahi wamejua mayahudi. Alladhina mayahudi, ambao kwamba istabdalu, wamechukua badali. Asihra, uchawi. An mutabaati rasuli, kuliko kuwafuata nini mitume alayhi salatu wasalam. Watukua uchawi badali ya kufuata nani mitume, wakafadhilisha nini uchawi kuliko yale mazuri waliokuja nao mitume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo istabdalu bi'ana mithla ba'a al-insan, mtu sikuenda dukani utatoa pesa utakuwa kitu, mbadilishana tu. Inaitwa istabdala. Liman ishtarahu ay radiya bisihr, mtu yote anayeridhia uchawi. Iwadhan badali, ametukua badali. An shar'illahi, kutokamana na sharia ya Mwenyezi Mungu wa dini na dini yake. Akatukua kitu kingine kwa ni badali, akacha dini ya Mwenyezi Mungu, akacha sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akatukua uchawi, akawata dini ya Mwenyezi Mungu na sharia ya Allah na yale waliokuja nao mitume alayhi salatu wasalam. Min khalaqin ay min nasibin, fungu. Hawana fungu, nasib. Nasib bimaana sahamun, hawana fungu kabisa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hawa walio chagua uchawi kuliko sharia na mafundisho ya mitume alayhi msalatu wasalam. Aljiftu kalimatu ni neno takau huitwa ala sanamu, sanamu huitwa jifti. Wasahir na mchawi haitwa jifti. Walkahin na kahini, huyu bwana ambaye kwamba ni mchawi anadai kwamba yeye anajua ghaibu, pia ni tamko ambalo lafaa kuitwa huyu kahin pia. Wa tafsiru Umar lahu, na tafsiri ya Umar kuifasiri tamko hili bisihri kwa uchawi, min tafsiri shay'in bi ba'dhi afradi, ni kufasiri kitu kwa baadhi ya maana yake. Baadhi, kwa sababu tamko laweza kuwa na zaidi ya maana moja. Sasa ukawa ukatukua maana moja, ni kama kufasiri kitu kwa baadhi ya maana yake, moja katika baadhi ya maana inayostahili kufasiriwa neno kama lile. At-taghut min at-taghyan, min tagha, tagha amevuka mipaka, tagha. Wa amma man tagha wa athara, tagha bila tajawaza al-had, alivuka mipaka. Taghaita anta, umevuka mipaka wa bikalamika manna. Sema at-taghut min at-tughyan, yani min tagha asliyak, kuvuka mipaka. Wa huwa mujawazatul hadd, ni kuvuka mipaka. Fa kullun killa man tajawaza al-miqdara, anayevuka kiwango. Wal hadd na mipaka, fil isyan, katika kuasi. Fa huwa taghut, huwa nan ni taghut. Mwito ukitaka ni mchawi, mwito ukitaka ni shaitani. Yukiyote atakayevuka mipaka kwa kuvuka kiwango kile kinachotakikana, kavuka. Miqdar ni kiwango cha kitu. Takulu ma miqdaru hadha telefon, yani thamanu, kiwango chake ni ngapi? Sema alfain. مقدار الطواغيت كهان المراد به متاكو أن نهيلي أن الكهان كوان بها ومكاهين هوا من الطواغيت نميونغون مما الشيطان فهو من أفراد المعنى نويني موجة كتكزيلي معنى نينجي وليس المراد الحصر وليس معنى كفنجيزة كتك معنى موجة acha hiyo katika zile maana zote zile, usifungize katika maana moja. Yanzilu alayhi mushaitan, shaitani anawateremkia. Aya shayatun mashaitani, la ibilisa hasata, si ibilisi hasa, ni mashaitani wengine. Na tamko la ablasa, nafikiri tulipita maana ablasa, amekata tamaa akaitwa ibilisi, maana alikata tamaa. Ablasa wana fulano na ablasa mina taalim, akata tamaa kabisa kusoma bwana. Ibilisi asema shayatin hawa la ibilisa, si ibilisi hasatan hasa. Fahuwa ismu jinsi, ni jina linaloenea. Mfano kisema rajulun, si mtu makhsus, ni mwanamume yote, mkubwa mdogo, mjinga jahil, maana chuo ni ismul jins, safaham. Kwa sema ni ismul jins fi kulli haya, fi kulli kabila, haya ni kabila na haya vile vile ni mtaa, mtaa. Takulu fi ayi hayin taskunu fi Kongoya, fi ayi hayin, hayi ni mtaa vile vile na ni kabila vile vile. المراد للماء الإجمالي المعنى الإجمالي للآيتين معنى كجملة يا آية مبيلي. يقول تعالى سمي زمونغو ولقد علم اليهود والله ومجوا ما يهود ومجوا الذين أنباوكوان با استبدلوا ولو بدلشا السحر وشاوي عن متابعة الرسول كليكو كفاتا متوم عليهم صلاة وسلام ولي ولو تشغوا uchawi kuliko uongofu na uzuri waliokuja nao mitume alayhi salatu wasalam. Wala imani billahi na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liman istabdala sihra, kwa yule aliyebatukua badali uchawi bi kitabillahi, kutokana kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa mutabaati rusulihi, na kufata mitume yake. Yule ambaye anatukua uchawi kuliko kufata Qur'ani au kufata uongofu aliokuja nao mitume, ma lahu nasibun fil akhirah, hana sehemu wala fungu siku ya kiyama katika yale mazuri watakayopata wale wema. Wa fil ayati thaniya, na aya pili, yukhbiru ta'ala, anatupasha Mwenyezi Mungu aliyetukuka, anil yahudi, kutokamana mayahudi, annahum, kwamba yusaddiquna bil jift, wanaamini na kusadiki nini? Uchawi au ibada ya sanamu. Alladhi, ambayo kwamba minhu, kutoka maana hiyo jifti, asihru, ni uchawi, ni uchawi. Kwa hivyo hivi vitu vitatu vinafungamana zina kwa sehemu fulani, sehemu fulani. Naam. Munasabatul ayataini lilbab, mafungamano ya aya mbili na mlango huu, babu majaa fi sihri. Yaqulu ta'ala, naam, annahuma, hizi aya mbili, yadullani, yatuonyesha. Yadullani maana tuarifani, zinatujulisha. Ala tahrimi sihri, kwamba uchawi ni nini? Ni haramu. Wa annahu, kwamba uchawi, min aljifti, ni miongoni mwa nini? Jifti, ambayo tusema kwamba ina maana karibu tatu: kuabudu sanamu au uchawi au mtu kwa kahini, ni katika hizo. Ma yustafadu min alayataini, aya mbili hizi zinatupa mafunzo gani sisi wasomaji? Ma yustafadu min alayataini, ya kwanza tahrimu sihr, kwanza ni haramu uchawi. Ikiwa uchawi wenyewe ni haramu, je, kusoma pia ni haramu? Jamaa wanukuu kauli ya Imamu Shafi, asema kwamba la, idha kana taalumu mujarradan, la bas, ya kusoma tu, kujua tu bas, hakuna ubaya. Sasa ikiwa kusoma ujue, utatumia, maana sangine utaona mambo yatakukasirisha, yatakuudhi. Sasa utatumia silaha, utumia sasa, ushaingia katika shimo sasa. Na watu wanichezea chezea, wafikiri mimi sijui. Watu wanakujaribu tu, hawajui kama wajua bwana. Si basi usipande more basi, kawa mkali sasa. Naam, hilo kwanza, ni haramu uchawi. Sasa kambelea, madamu Imamu Shafi asema yajuzu ataallum mujarrad, kwa kujua tu ni mujarrad ilmi, yafa. Naam. Funzo la pili, kufru sahir, mchawi nani? Ni kafir. Si jambo la ushindani, halileti mujadala hii. Mchawi ni kafiri moja kwa moja. Ndio utaona ashabab sangine ulana hawa chibukizi, wakiwa pangine wanamsali msikiti fulani, wakijua huyu mtu ni mchawi, kusali nyuma yake ni zogo, hapo fanya fujo kulikuwa na haki. Bora tu hakikisha kwamba huyu bwana ni mchawi kweli, tumefahamu vizuri, ni kafiri. Sasa utasali vipi nyuma ya kafiri? Hali ya juzu an yusalli ya muslimun waraa alkafiri? La, hadithi sala asa khair maqbul. Limadha? Faqadat shartan min shurutiha. Ma hiya? Ma hiya? Alislam. Imekosa sharti nzima, huyu mfuataye si muislamu, sala yako haiswi, sala yako haiswi. Tatu, fundisho la tatu, alwaidu shadid, makemeo makali, liman a'rada an kitabillah, kwa yule anayepuuzia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho yake. Kuna makemeo makali sana. Wastabdala bihi ghaira, na akachukua badali ya Qur'ani kinginecho kama uchawi na mfano wake. Fundisho la nne, anna sihra min ash-shirk, ya kwamba uchawi ni miongoni mwa nini, shirk. Almunafi, inaopingana litauhidi, kumpokesha nani, Mola Subhanahu wa Ta'ala. Uwezo kusema kwamba wewe ni mchawi rasma mimi na ahlu tauhidi mimi, ambao wewe wataka kuweka vitu vile nyume katika sehemu moja, shirki na Uislamu, uwezo kuweka pale pazuri. Wale wenye kusema sema dhidani la yashtamiani wala yatakaraba hata yashiba mafariqul ghirbani, vitu vile vinyume havikutani wala hazikaribiani mpaka aote kurabu katikati ya nyele. Ngweli nani limona kurabu mzee asinzia? Bwana mzee ule, mtu mzima utamwona amekaa barabarani wa hema tabani, sio? Lakini umeona kurabu ambaye kwamba yu hema mzee bwana, huwezi kani. Liannahu istighdamun lishayatini, ni kutumia mashaitani. Uchawi nini? Watumia mashaitani. Wataalukum bihim, na kufungamana nani? Na mashaitani. Sasa itakuwaje ni tauhid? Haiwezekani. Kuna watu wanatumia majini vibaya, wengine watumia katika wanyama. Watu wengine wanaambia kwamba wale wachawi pale wanapoishi ndipo wanakuwa na tabia yao. Mfano mathali, wanaoishi baharini waweza kukuletea samaki kama njia uchawi. Kwa hiyo ukavurugwa na samaki ukamalizwa kabisa. Na wengine kwamba kule mnyama basi msituni pale namna hiyo, kula mmoja anatumia. Kwa hivyo sihiri ni kitu kinafungamana na shaitani, na jambo lote kinafungamana na shaitani, hakina mafungamano na sharia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, Mungu amwele radhi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni, jiwekeni mbali na mambo saba yanayoangamiza. Mubiqa wahida, mubiqatun hadhihi mubiqa, fulanun wabaqa, ameangamiza. Mubiqa, naam. Qalu, akasema ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, ashaba akasema kumwambia Mtume, wama huna, ni zipi hizo? Ni haya mambo saba yanayoangamiza, ni yapi? Qala, Mtume asema ashirku billah. Angalia, kitu cha kwanza nini? Ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni dhambi ya kwanza mbaya na ni hatari. Wasihru, na uchawi. Waqatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuwa nafsi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameharimisha kuwawa ila kwa haki. Nafsi huwawa kwa haki, huwawa kwa haki nini? Vipi itakuwa ni haki mtu umeua? Naam, akusimamisha nini? Hadi ya Mwenyezi Mungu. Ameiba akatoa mkono ni haki, amezini ameoa pigwa mawe ni haki, ile ni hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nafsi huwawa kwa haki, na huwawa basi na haki. Sasa ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha ni ile ambayo kwamba inauawa pasina haki. Waakulu riba, na kula riba, naudhu billah. Na riba leo, man lam yakulha yalhasha, asiyekula taramba tu, asiyekula taramba kidogo tu, riba imeenea subhanallah, mpaka tumeletewa riba kwa sura ya Uislamu. Sikusiku bana, kuna benki za Kiislamu je bana, lakini ni riba tu. Na ukianza kuzungumza na bwana, bwana mbona kila kitu aingilia bwana, kila kitu hakifai tu basi. Muamala gani mnatumia nyinyi katika benki? Kuna benki itakuwa chini ya benki ya Kenya kuu isiwe na riba? Sasa wao watakwambia la, khidma hadi la tusema riba, khidma ndio lugha inayotumiwa. Sasa khidma wewe fasiri mwenyewe. Sasa khidma ni utumishi aina gani? Sio tuambiwa tuwauzia makaratasi na nini na feni na taa, sio? Naam. Waaklu mali yatimi, na kula mali ya mayatima. Siku hizi masha Allah watu wanakutolea na aya ya Qur'ani katika kula mali ya mayatima. Ma ala almuslimina min sabil, kuna njia lazima ule bwana, lazima uhole bwana, nyofa nyofa kidogo kidogo, lakini kumwambia umalize wewe, maliza kabisa shaka wala kabisa kila kitu itakani. Kile ambacho kwamba ni dharura kwa wakati ule chukua basi, kwa dharura kila siku wala wavaa, ni hiyo dharura tu kila siku, sivyo hivyo. Watawalli yawma zahfi, na kukimbia siku ya vita. Watu wako wanja wa vita, wapigana, mzinga ya kupicha kwenye kichwa, puu, ndege huyo sasa watafuta nafasi, huyo guni ponye, guni ponye, ni haramu. Waghadhfu almuhsanati, na kuwasingizia wanawake waungwana, watahirifu alghafila, wasojua maana inayoitwa zina. Almuminati, waliomwamini Mwenyezi Mungu sana, kosa kubwa, kosa kubwa. Watu wengine hupata mwanamke mzuri mwema kwa ule wivu wa kipumbavu, akamfundisha ubaya kila saa, watoka wapi? Mbona hii nguo ule ulikuwa ivaa hii si ile uliovaa asubuhi, kwani nkwenda wapi? Nkwenda kubadilisha hapa, si ugonjwa huo? Ala, mbona huyu anifuata? Mwanamke hana akili, ngoja nitamwonyesha sasa. Na ikuonyesha, atakuonyesha kweli, utaonekana ukigeuza mikono barabarani tu, sizani mwanamke sicheze naye. Ni kiumbe dhaifu, akili yake ndogo, lakini adhhaba lidhulubin, inakuondoshia akili na hikma kabisa, ukakosa mizani. Wewe mwanaume mzima, watu wanakutegemea, lakini ukija ukipambana na watakao toa jitu moja, hata hujielewe. Sifanye mchezo. Naam. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadith sahih. Ijtanibu ayabidu, kaeni mbali na mujiepushe mbali. Almubiqat almuhlikat, mambo yanoangamiza. Summiyat, imeitwa mubiqatun, mambo yanoangamiza. Liannaha tahliku failuha, inamwangamiza yule anayetenda. Fi dunia, duniani, wal akhir, na akhir, hizi maasia takazofanya hapa hapa duniani inakuangamiza hapa duniani kabla ya akhir. Ashirku billahi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Bian yajala lillahi nidda, ni kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa na mwenza. Yaduuhu, yuamwomba. Yarjuhu, yuamtarajia. Wayakhafu, yuamwogopa, pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allati harama Allah wa yaharama qatlaha, nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuiua. Illa bilhaqi, ay bifi'li mujibin lilqatl, kwa tendo linalowajibisha, wajibisha kuuawa. Huyo mtu amefanya tendo ambalo kwamba ni wajibu auawe, hapo ni haki. Lakini pasi na kufanya tendo ambalo linawajibisha kuuawa huyo mtu, ni haramu kuuawa. Wa aklu riba, ay tanawuluhu bi ayujihi, kula kwa njia yote ربا. تناول بمعنى استعمل واكل. ها تقول انا تناول الطعام، نال شاكولا. ها واكل مال اليتيم، ناكل مال اليتيم اي التعدي فيه kuivukia mipaka mali ya mayatimu. Pengine umepewa ruhusa kidogo kula kwa dharura, ukavuka mipaka wala kama mali ya wal yatim. Yatim nan man mata abuhu, ni mtu ambaye mtoto ambaye babake amekufa, wa huwa duna al bulugh, na hajabaligh. Hajabaligh mtu kashabaligh halas si yatima tena. Mtoto hakika shabaligh si yatima tena. Mtoto wa kiume na hayawani ni kinyume. Mwanadamu babake akifa ndo yatima, na hayawani ni mamake akifa ndo yatima, si babake. Watawalli yawma zahf, atawalli yawma zahf alidhba, kuipa maungo adui. Min wujuhi lkufari, mbele ya makafiri. Wakati alqitali, wakati wa vita, azungulia mgongo, haya huyo maana wakimbia. Waqadhfu almuhsanat, na kuwasinzia na kuwasingizia wanawake wazuri watahirifu waungwana wacha Mungu, kuwasingizia kwa wamefanya nini, wamezini. Ili jambo zito sana. Ramyuhunna bizina, kwa tuhumu kwa zina. Walmuhsanatu almahfudhatu, wanawake walijihifadhi mina zina, kutokana na zina. Walmuradu matakwa ni alharairu alafifatu, waharairu wanawake waungwana, alafifatu watahirifu, wasiojua kitu kinachoitwa zina, hawajui kabisa. Alghafilat, walio ghafirika an alfawahish, na mabaya. Wama ramina bihi, na yale walosingiziwa. Ay albariat, wako mbali kabisa na wamesalimika na kitu kama hicho, ni haramu kitu kama hicho. Almuminati billahi, walmuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Almana alijmali, na ndiye ha tumalize maana ijmali hadithi ya Mursal sallallahu alayhi wasallam, tumeyamrisha ummatahu umma wake bil ibtiali, kujiweka mbali an sab'i jaraima, kutokana na makosa na madhambi saba. Jaraim ni dhunub, dhunub. Taqulu hadha mujrim, mtumuf mwenye madhambi. Muhlikati, zinazoangamiza. Walamma suila anha, alipoulizwa kutokamana na haya mambo saba yanoangamiza, ma hii nzipi, bayanaha, kazibainisha mtume bianaha shirku billahi, kwamba ni kumshirikisha nani, Allah. Bitikadhi alandadi, kwa kujifanyia waungu, lahu yake, min ayi shaklin, kwa njia yote kana itakayokuwa. Hakana kujitufutia wenza wa Mwenyezi Mungu kwa njia yote itakayokuwa. Wabadaa bishirki, akaanzia kutaja haya mambo yanaoangamiza ya madhambi kutoka shirki. Ameanzia kwa shirki, liannahu adhamu dhunumi, kwa sababu shirki ni dhambi kubwa kushinda dhambi zote. Wakatili nafsi, na kuyua nafsi ni dhambi kubwa. Alati mana Allahu min katiliha, nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameizuia kuwawa, illa bimusawighin shar'iyyin, illa kwa halali, kwa halalishwa kwa njia ya kisharia. Musawwigh maana mujawiz, kitu kinachohalalisha. Bimujawizin shar'iyyin, kwa kitu ambacho kinachohalalishwa na sharia. Ukiwaua kwa njia hiyo si neno. Watanawuli riba, na kula riba biaklin, kwa kula au bighairihi, au kutumia kwa njia nyingine. Min wujuhi lintifaa, katika njia za kujinufaisha na riba. Wataadi, na kuvuka mipaka. Ala mali tifli, mali ya mtoto. Alladhi, ambaye kwamba mata abuhu, babake amekufa. walfirari min almaraka, na kukimbia kutokamana na vita, maal kufari pamoja na makafiri. Waislamu wapigana na makafiri, wewe badala kusaidia waislamu ukakimbia. Waramyul harairi, waramyul harairi na kuwasingizia wanawake waungwana, alafifati wa tahirifu, bizina kuzina. Wajhu siyaqi alhadith, njia ya mfumo hii hadith, fi babi sihiri, katika njia, katika mlango wa uchawi. Anna fihi dalilan, katika hadithi pana dalili ala tahrimi sihiri, kwamba uchawi ni haram. Wa itibarihi, na kuzingatia minal kabairi, kwamba ni katika madhambi makubwa, almuhlika, zinazoangamiza. Ma yustafadu min alhadith, tunapata mafunzo gani katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza, tahrimu shirki, shirki ni haram. Wa annahu akbarul kabair, na kwamba ni dhambi kubwa kushinda madhambi yote. Wa adhamu dhunubi, ni shirki kubwa na madhambi makubwa. Tahrimu sihri, ya pili ni haramu uchawi. Annahu min alkabair almuhlika, na ni miongoni madhambi makubwa inaangamiza. Tena wa minna waqid alislam, ni katika miongoni mwa mambo yanayochangua uislamu wa mtu. Inne, tatu, tatu, tahrimu qatl nafsi bighairi haqqin, kuwa nafsi pasina haki. Inne jawazu alqatl nafsi, yafaa kuua nafsi, idha kana bihaqin, ikiwa kwa haki. Kalqisasi, kama kutukua qisas. Waridda, kama mtu kukufuru. Wazina, na mtu kuzini hadi kwa meoa. Baada ihsani, baada ya kujihifadhi kwa nikaha sahihi. Baada ya kujihifadhi mtu kwa nikaha sahihi, ushahifadhika mashallah, una mke wa halali, unaweza ukatimiza shahawa zako wakati wote. Tano, tahrimu riba wa adhimu khatari, tupata faida vile vile kwamba riba ni haramu na khatari yake ni kubwa. Sita, tahrimu li'tidaa ala mali al-yatim, ni haramu kuivukia mipaka katika kula mali ya mayatima. Mali ya mayatima ukavuka mipaka, waweza kupangine kidogo ukala kwa dharura wa utumikia wao. Saba, tahrimu al-firari min az-zahf, ni haramu kukimbia jihadi, haramu. Nane, tahrimu al-qatfi bizina waliwat, ni haramu mtu kumzingizia mtu kwa zina au kwa liwat, na'udhu billah. Na hii liwat yaitwa katika lugha ya Kiarabu shudhudhul jinsi, yaitwa shudhudhul jinsi, yaani maana kuingiliana watu tofauti au kwa kitendo ambacho ni kinyume cha maumbile, ndio shudhudhul jinsi, na'udhu billah min dhalik. Tisa, anna qatfa alkafiri laysa min alkabair, kumsingizia urongo kafiri si katika madhambi makubwa, kwa sababu ndio kadhi yao wao. Wale hakuna dhambi kubwa kuliko nini? Kuliko ukafiri, ya mengine sahali. Ukafiri ndio dhambi kubwa sana, ni sahali ya mengine. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.